إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Allah. وجاء ربك والملك صفا صفا قاری فضل الرحمن صاحب اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا بخت اللہ صاحب. اس عرب کے بانی کا کیا چہرہ نورانی ہے اس عرب کے بانی کا کیا چہرہ نورانی ہے اک میں ہی نہیں شیدا اک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے اک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے. اس درد بھرے دل کی ایک چھوٹی کہانی ہے ایک چھوٹی کہانی ہے جو شاید دو عالم کو جو شاہد و عالم کو خود جا کے سنانی ہے اس عرب کے بانی کا کیا چہرہ نورانی ہے اک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے. بہتا میری آنکھوں سے ہر ساقی کوثر کی یہ ساقی کوثر کی ایک خاص نشانی ہے یہ ساقی کوثر کی ایک خاص نشانی ہے. اس عرب کے بانی کا کیا چہرہ نورانی ہے اک میں نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے. کچھ خاک مدینے کی، کچھ خاک مدینے کی، سرما کی طرح ہم نے، سرما کی طرح ہم نے آنکھوں میں لگانی ہے، سرما کی طرح ہم نے آنکھوں میں لگانی ہے۔ اس عرب کے بانی کا کیا چہرہ نورانی ہے، اک میں ہی نہیں شیدا، دنیا ہی دیوانی ہے۔ اس نعت کو اے ساتھیو ہے دل سے پڑھا میں نے، ہے دل سے پڑھا میں نے، جو شاہ دو عالم کو خود جا کے سنانی ہے، جو شاہ دو عالم کو خود جا کے سنانی ہے۔ اس عرب کے بانی کا کیا چہرہ نورانی ہے، اک میں ہی نہیں شیدا، اک میں ہی نہیں شیدا، دنیا ہی دیوانی ہے۔ آپ ادھر بیٹھے، بیٹھے بیٹھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا شیخ الحدیث مولانا فضل اللہ شانزائی صاحب۔ مولانا فضل اللہ شانزائی صاحب، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس نے مشقت کی زندگی گزارنی ہے، خواہ یہاں خواہ وہاں، ادھر مشقت کی زندگی گزارے گا تو ادھر راحت ہے، ادھر ناز و نعیم کی زندگی گزارے گا، عیش کرے گا تو وہاں پھر قید میں رہے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، یہ ادھر کی قید کو پسند کرتا ہے یا ادھر کی قید کو پسند کرتا ہے، اس کو مشقت میں رہنا ہے، کچھ دیر مشقت کی ہے اس کے بعد پھر راحت اور آرام ہے، یا کچھ دیر کی مشقت ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے مصیبت اور پریشانی اور تنگی اور تکلیف ہے۔ فیصلہ پھر یہ خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ اب آگے مرضی پھر اس کی، یہ جیسے کرے وہ انجام پھر اس کے سامنے اس کو مل جائے گا۔ ہمارے دنیاوی نظام میں بھی ہم رہتے ہیں، اب تو جگہ جگہ سڑکوں پر بھی کیمرے لگ گئے، اداروں میں آدمی جاتا ہے کہتے کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن ایک اور آنکھ بھی ہے جس سے ہم غافل ہیں، ایک اور کیمرہ بھی ہے جو صرف سڑکوں پر نصب نہیں ہے، وہ ہمارے کمرے میں بھی نصب کیا گیا ہے، وہ ہمارے برآمدے میں بھی نصب ہے، ہمارے شہر میں بھی نصب ہے، مسجد میں بھی نصب ہے، جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں ادھر بھی نصب ہے، کوئی جگہ بالش بقدر جگہ اس سے خالی نہیں ہے، وہ کیمرہ نصب ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ پا لیں گے وہ جو انہوں نے کیا ہوگا بالکل سامنے۔ ہمارے زمانے میں ایٹمی دور ہے، سائنسی تحقیقات ہے، یہ کمپیوٹر ہے اور فیس بک ہے اور سی ڈیز ہے۔ ایک آدمی نے 10 سال 15 سال پہلے تقریر کی ہوئی ہوتی ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا ایک یو ایس بی کمپیوٹر میں داخل کرتے ہیں اور اسکرین پر پھر چمکنے لگ جاتا اور مرا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہاتھ مارتا ہے، اشارے کرتا ہے، اسی طرح بولتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اشارے کرتا ہے، بول رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر یہ انسان ناکارا، جو کسی کوئی چیز نہیں، هل اتار الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بتحقیق انسان پر ایک مدت طویل ایسا گزرا ہوا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، بالکل بلا بسرا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ فلان ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، نہ نام تھا نہ کام تھا، کچھ بھی نہیں۔ پھر ماں کے پیٹ سے الگ ہوا ایک چھوٹا سا کوم پلتا، اگر تھوڑا سا اس کی والدہ بھی التفاتی کرتی یہ کچل جاتا اور اس کی آنتیں نکل جاتی۔ اللہ نے والدہ کو اس پر کتنا شفیق کیا، کتنا مہربان کیا، پوری رات روتا ہے، والدہ جاگتی ہے، صبح یہ سو جاتا ہے، والدہ بیچاری کو پورا دن کام کرنا ہوتا، اس کو گھر کی ساری عمر انجام دینی ہوتی، رات کو پھر اس نے وہی کام شروع کرنا ہوتا۔ تو ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر ایک چھوٹا سا کوم پر، اور پھر نرسری کا طالب علم، اور پھر میڈل تک پہنچا، میٹرک تک پہنچا، ایف ایس سی کیا، فلان کیا، ڈمکان کیا، پھر سائنسی تحقیقات شروع کیے، یہ چیزیں بنائی، اور ان چیزوں میں اتنا جان اس نے خود نہیں ڈالا، اس کا کوئی رب ہے اس نے ڈالا ہے، اس نے یہ چیزیں بنوائی ہے۔ اس اگر یہ اتنی چیزیں بنا سکتا ہے تو اس کا رب کیا کچھ نہیں بنا چکا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے خفیہ آنکھیں۔ ہمارے زمانے میں خفیہ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھی، کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، بس یہ تو پھر عیش کر رہا ہوتا ہے، وہ گانت لگائے ہوئے ہوئے ہیں، ان رب کر بل میرے ساتھ، تیرا پروردگار گانت لگایا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر، وہ ذرا برابر کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، ان ایجنسیوں سے تو بہت ساری چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں، لیکن بہرحال پیچھے جب پڑ جاتی ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھی، تو اللہ ہم سے ایسی حرکات تو سکنات صادر نہ فرمائے کہ ہمارے پیچھے لوگ پڑ جائیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ تو بڑے سمجھتا ہے کہ بس جی میں تو ٹھیک ٹھاک اور میں یہ اور میں وہ اور میں وہ اور میں وہ، اور پھر اس کو یہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ پھر اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرتا ہے، اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جاتا ہے، پھر یہ سمجھ جاتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے ہے، ادھر قید، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں لگاؤ، بیڑیاں پاؤں میں لگواؤ، اپنی آنکھوں کو پابند کرو، کانوں کو پابند کرو، اور ہر طرح رب کریم کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ قیدی بن گئے، قیدی بیچارہ جو جیل میں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کڑا، یا اپنی مرضی سے بیٹھا، یا اپنی مرضی سے لیٹا، یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا متعلقہ جو اس پر مقرر ہوگا وہ کہے گا کھڑے ہو، سیدھا کھڑا، وہ کہے گا بیٹھو فوراً بیٹھا، وہ کہے گا لیٹو فوراً لیٹا، نہیں لیٹتا الٹا لٹکا دے گا، پھر کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو جائے، سارے عوامر اس کے ہم پورے کرنے والے وہ ہو جائے، جن جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے ہم روکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ایمان والو تمہارے اوپر اپنی فکر لازم ہے، اپنی فکر کرو، اپنا خبر لو تم کیا کر رہے ہو، نماز کے وقت میں نماز میں جا رہے ہو کہ نہیں، اور جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس میں ظاہر ہے کہ تم رب کریم کا خوف، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا گیا گزرا بھی مسلمان نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نہ پاکی کی حالت میں پڑھے، بالکل وضو کرے گا، پاک کپڑے پہنے گا، قبلہ رو کھڑا ہوگا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، خیالات دل میں نہیں لائے گا، آ گئے تو اس کو اس پر افسوس ضرور ہوگا لیکن خود اپنے دل میں خیالات نہیں لائے گا۔ کیوں نہیں لاتا؟ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی نماز خدا کے یہاں قبول نہیں ہے، اللہ ایسی نمازوں کو نہیں مانتا جس کو آدمی بغیر وضو کی پڑھے، جس کو آدمی بغیر قبلہ کے پڑھے، جس کو آدمی ناپاک کپڑوں میں پڑھے، جس میں آدمی دائیں بائیں دیکھے، ایسی نماز کو اللہ مانتا ہی نہیں۔ تو اللہ اگر اس ایسی نماز کو نہیں مانتا تو اللہ ہماری غیبت کو کیسے مانتا ہے؟ اللہ ہمارے چغلیوں کو کیسے مانتا ہے؟ اللہ ہمارے دروغ گوئی کو کیسے مانگتا ہے مانتا ہے کہ ہم دروغ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں؟ ہاں یہ ساری جرائم جو ہے یہ ہمارے اندر کسی میں کم کسی میں زیادہ موجود ہے ہمارے اندر، اور یہ جرائم ہم سے ہو رہی ہے، اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، اس میں یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے، جیسے چھوٹے سے یو ایس بی کے اندر ہزاروں کی کتابیں آ جاتی ہیں، 60,000 کتاب کہتے مکتبہ جبریل میں ہے، اور وہ مکتبہ جبریل اتنی سی یو ایس بی کے اندر ہوتے ہیں، اس کو کمپیوٹر میں یوں کر دیا اور بٹن کلک کر دیا اور 60,000 کتابیں اتنی سی اسکرین کے شیشے پر آ گئی، جس کو نکالو نکالو پڑھو اس کو۔ تو یہ پوری دنیا کی گناہ، پوری دنیا کی نافرمانیاں، پوری دنیا کی تابے داریاں، یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ ہم غافل ہیں، ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ آتا تھا، ہمیں سمجھ آتا تھا۔ بہت بڑی فکر کی بات ہے، میں تو کبھی اس چیز کو سوچتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے، اس کو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرما رہے ہیں اور یہ ہماری نافرمانیاں اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسکرین پر چلا دے، پھر بے شک آخر میں کہہ دے کہ نالائق معاف کر دیے جاؤ، لیکن یہ اولین آخرین جو دیکھیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ابوبکر اور عمر اور عثمان تک، ہر شخص دیکھے گا تو یہ کم رسوائی ہے، یہ کم رسوائی ہے، ہمارے منہ سے جھوٹ نکل رہا ہو اور ہمارے منہ سے اس کو نشر کر دیا جائے، ہماری آواز میں اس کو نشر کیا جائے۔ آج کل ٹیلی فون بھی ٹیپ ہوتی ہیں، پھر جب کارروائی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے، اس کی آواز میں اس کو سناتی ہیں کون بول رہا، انکار کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہوتی۔ تو وہاں اگر یہ ہو جائے، ادھر کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ مار لیں گے نا، مارنے کے بعد تو اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئی، پھر کیا بنے گا، کس مشکل کا سما ہوگا، کس پریشانی کا سما ہوگا، پھر ہم جتنا پچھتائے وہ پچھتانا کتنا نفع مند ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں فائدہ نہ ہوگا۔ اور اگر ادھر ہم نے احتیاط کی زندگی گزاری، علیکم انفسکم، اپنی فکر ہم نے کی، اپنی فکر ہم نے کی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کیے، ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کی، ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کی، دنیا کو ہمارے لیے پیدا کی، ہمیں آخرت کے لیے پیدا کی۔ لیکن اس آخرت کا ہم کتنا فکر کر رہے ہیں؟ اللہ، جب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں گے تو جواب نفی میں مل جائے گا کہ آج تک تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی تم نے گنوا دی، کتنا رہ گیا کوئی پتہ نہیں۔ چلو اب بھی اگر ہو جائے گزشتہ پر ندامت ہو جائے، آئندہ کے لیے صلاح اور تقوی مل جائے، خدا کا خوف مل جائے، پھر بھی عیش ہے۔ اس لیے کہ وہ ذات اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی کرم کا آدمی کیا کرے۔ وہ معاف کرنے پر آتا ہے تو معمولی چیز کو سراہتی ہے، بڑھاتی ہے، بڑھاتی ہے، بڑھاتی ہے، بڑھاتی ہے، اور آدمی کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر سختی پر آ جاتا ہے تو ایک معمولی سی چیز پر پکڑ بھی سکتا ہے، اس کو پورا اختیار حاصل ہے۔ تو یا ادھر قید کی زندگی ہے یا ادھر قید کی زندگی ہے۔ فرمایا ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ان کے نبی تھے، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ فرمایا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، اگر یہ آپ سے یہ چیزیں مطالبے کرتے ہیں، وہ پورے مجھے یاد دیں قرآن مجید کی آیت، تو فرمایا کہ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بڑی چیزیں نہ کیا۔ مثلا کہا ارے ان اللہ جہرتا، ہمیں اللہ سامنے دکھاؤ، ہمیں کیا پتا، آپ ہمیں لائے ہیں طور پر اور ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے، کوئی بول رہا ہے، آپ کہتے اللہ ہے، ہمیں کیا پتا اللہ ہے کوئی اور ہے، سامنے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ ہاں فرمائے فاخذتہم الصاعقہ، وہ پھر گرج نے پکڑ لی، چنگاڑے نے پکڑ لی، اور پھر وہی موسیٰ علیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی لیے رونے لگی اور اللہ سے گڑگڑانے لگے، افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بیوقوفوں کی کہنے کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی باتوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو مجھے اور ان کو اس سے پہلے ہلاک کر دی، لیکن ابھی ادھر ہلاک کرنا یہ تو ایک اور مصیبت کڑی ہو جائے گی، اور جب میں واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے ہمارے بندوں کو مروایا، ایک اور مصیبت کڑی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کو زندہ کیا دوبارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے تنگ کیا، ہم کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے پڑھ لیا اللہ وصلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک صلی اللہ علی نبینا محمد، اتنا پڑھ لیا بس ہو گئی، پورا ہو گیا۔ نہیں، اس سے نہیں پورا ہوتا، اتنی سی بات ہوتی تو اللہ پاک کو اتنے اس مطالبے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ ہے، یہ کرو، بے شک کرو، یہ ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، درود تو اعمال کا سردار ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس درود کی جو تقاضی ہے وہ کیا ہے اس میں بھی آدمی غور کرے کرے تھوڑی دیر کے لیے. تو علماء نے شارحین نے اس پر لکھا ہے کہ صلات کا ایک معنی ارادۃ الخیر ہے, خیر کا ارادہ تعظیم ہے. تو معنی یہ کہ اللہ اپنے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں, اس کے فرشتے بھی اللہ کی نبی کی تعظیم کر رہے ہیں. کیسی تعظیم کر رہی ہیں؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعظیم کیا کہ آپ کے دین کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کا دین بنایا, آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا, آپ کو مقام محمود عطا فرمایا, آپ کو شفاعت کبری عطا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا. یہ تعظیم ہے. فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے. تو ہر غزوہ میں فرشتے آپ کے دائیں اور بائیں, آپ کے آگے اور پیچھے کڑے ہوئے ہیں, مجاہدین کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں. بدر میں 313 کے سامنے 1000 کے لشکر جرار کو کس نے لٹایا؟ یہی فرشتے آئے ہوئے تھے. بخاری شریف کی روایت میں کئی جگہ ہے کہ بعد میں صحابہ کرام نے حضور کے سامنے ذکر کیا کہ سر کٹ جاتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس نے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون تھا؟ فرشتے تھے. کافروں کا سر مار مار کر کٹواتے تھے, سر نیچے گر گیا کوئی نہیں, سامنے نظر کوئی نہیں آ رہا, سر پاؤں میں گر رہا کافر کا سر. کون مارتا تھا؟ فضربوہم فوق الاعناق وضربوہم کل بنان, ہر پورے فرشتے کو مارو, ان کو گردن کے اوپر سے مارو. وہ فرشتے کر رہے تھے, فرشتے حضور کی تعظیم کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے ہیں. کچھ وقت بھی کیا اور ایمان والو تم بھی تعظیم کرو. اب ہم تعظیم کریں کیسے کریں؟ ہر ایک اپنے شان کے مطابق تعظیم کرے گا. ہم حضور کی تعظیم کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے جو اعمال نکلے ہیں ان سارے اعمال کو ہم کرنے والے بن جائیں. یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں تعظیم. جب ہماری بڑوں کا کوئی بدوباش ہوتا ہے, کوئی لباس ہوتا ہے, کوئی وردی ہوتی ہے اور ہم اس وردی کو اختیار کرتے ہیں, تو وہ شخص جو ہمیں اپنی اس وردی میں ملبوس دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یا کڑتا ہے؟ جی خوش ہوتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے وہ اعمال ان کی طرف پہنچائے جائیں جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, ہم بھی وہی اعمال کریں سوا ان کے جو حضور کی خصوصیت. آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں فرمائی ہیں, آپ کی خصوصیت ہے, اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی سارے اعمال ایسے ہیں جو آپ کی خصوصیت ہے. تو خصوصیت والے نہیں, خصوصیت کے علاوہ جو آپ کے عام اعمال ہیں, مثلا آپ کو تہجد کی نماز بہت پسند تھی, ہم اگر اس کو اپنا شیوا بنا دیں, اپنی ترتیب بنا دیں اور حضور کے پاس ہماری یہ بات پہنچ جائے کہ جب سے اس نے سنا ہے اس نے پھر نہیں چھوڑا, تو حضور کتنے خوش ہوں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رات کو سویا کرتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو نصیحت فرمائی, یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیامہ. وہ پرانا آدمی کی طرح مت ہو. وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر چھوڑ دیا, اب نہیں کرتا. پھر عبداللہ کا کیا بنا؟ فَكَانَ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, پھر رات کو بہت ہی کم سویا کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا صفت ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو بہت کم سویا کرتے. یہ تو عربی گرامر جو جانتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی قلت کا کو اللہ نے بیان کیا ہے. کانوا قلیلا, ایک تو یہ قلیل کا لفظ کا معنی ہے کم, دوسرا اس کے اوپر لن کا جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے, پھر ما جو ہے یہ اس تقلیل کی تاکید کے لیے ہے, پھر من تبعیض کے لیے ہے. پھر آپ بتاؤ کیا مطلب ہوا؟ وہ تھی ایسی کہ رات کو بہت کم کم کم کم سویا کرتی تھی. اب تین چار مرتبہ اس میں کم لگا دیا کہ اتنی کم سویا کرتی, پھر اندازہ لگاؤ کہ ہم کیا کرتے. اور یہ تو طاعات ہے, یہ طاعات ہے, لیکن طاعات تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ گناہوں سے بچنا ہے. حضرت اسامہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اسامہ ابن زید ابن حارثہ, ایک قصہ ہوا تھا تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ ان شخص سے مل لیجئے اور ان کو آپ نصیحت کر دیجئے, آپ ان سے بات کر لیجئے کہ وہ یہ کام کر لے. وہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کی ایک گورنر ایک عامل نے شراب پیا, ولید ابن عقبہ نے شراب پیا, اور شراب پی کر پھر مغرب کی نماز چار رکعت پڑھائی, اور پھر منہ موڑ کر کہا کہ اور پڑھا. بہرحال بات پہنچ گئی, لیکن اتنی بات پر تو گرفت نہیں ہو سکتی تھی, ظاہر ہے شراب پینے کے لیے گواہ چاہیے, کس کے سامنے پیا ہے, کوئی گواہ تو گواہی دے, یا پھر وہ خود کہے کہ میں نے پیا ہے. اب خود نہیں کہتا میں نے پیا ہے, گواہ موجود نہیں ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کر رہی ہیں, لوگ چینے گویا کر رہی ہیں کہ اس کے اپنے قبیلے کا بندہ ہے اس لیے ہاتھ نہیں لگا رہا. بہرحال اسامہ سے کسی نے کہا کہ آپ ان سے ملے اور ان سے کہیں. انہوں نے کہا بھائی میں ملتا ہوں لیکن میں ان سے تنہائی میں بات کرتا ہوں, سر عام بات کرنے کی وہ نہیں ہے. بات یہ امیر المومنین ہے, ہم سے بہت اچھا سمجھتی, ہم اتنا نہیں سمجھتے جتنا وہ سمجھتی. میں تنہائی میں ان سے بات کرتا ہوں, میں فتنے کا کوئی دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. بات اس کی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے. لوگوں نے کہا آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کو جہنم میں لایا جائے گا, ایک مسلمان کو جہنم میں لایا جائے گا, اور جہنم میں جب اس کو ڈال دیں گے تو آنتیں نکل جائیں گی, اور آنتیں نکل جائیں گی تو یہ پھر اپنی آنتوں کو رونتا رہے گا جیسے گدا اس زمانے میں چکی گدے سے چلایا جاتا تھا. ہمارے یہ جو بڑے عمر کے ہیں اب تو مشینی دور ہے, تیل بھی مشین سے نکالتے ہیں, بہت ساری چیزیں مشینی ہے, بس بٹن آپ کیا آن کیا بس کام ہو جاتا ہے. لیکن تیل پہلے بیل کے ذریعے نکالا جاتا تھا, وہ بیل گھومتا تھا. تو کہا اسی طرح یہ چکی بھی گلی کے ذریعے چلائی جاتی ہوگی کسی زمانے میں، تو کہا کہ وہ اپنی ان آنتوں کو ایسا رون دے گا اور ایسا اس کی گرد گھومے گا جیسے گدا جو ہے وہ چکی کے گرد گھومتا ہے، کفار اکٹھے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے یا فلان اب لم تکن تأمرنا وتنہانا، کیا آپ ہمیں حکم نہیں دیا کرتی تھی، کیا آپ ہمیں روکا نہیں کرتی تھی؟ مطلب یہ کہ دعوت تبلیغ کا کام آپ نہیں کرتی تھی، کب کر رہی تھی، پھر آپ کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہائے تو اس کیا کیا کیا کہا اس نے، پھر کیا کہے گا وہ؟ وہ جواب میں یہ کہے گا کہ کون تو آمرکم ولا اعمر، اللہ اکبر، كنت انہاکم ولا انتہی، میں تمہیں کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں منع کرتا تھا خود نہیں منع ہوتا تھا۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہاری اوپر اپنی فکر لازم، اپنی فکر کرو، اصلاح کا ابتدا اپنی جان سے کرو، خود جھوٹ بولنا چھوڑ دو، خود دھوکا کرنا چھوڑ دو، خود بد نظری کو چھوڑ دو، خود غیبت کرنے کو، غیبت سننے کو چھوڑ دو، خود اعمال پر آ جاؤ۔ جب تم خود سارے اعمال پر آ گئے اور سارے مناہی سے رک گئے، تو اب آپ اہل اسلام کو دعوت دیں یا اہل کفر کو دعوت دیں، وہ آپ کی بات پر آ گئے سو بسم اللہ، بہت زیادہ تیرے لیے باعث اجر ہے، تیرا ایک نیا نیا رجسٹر کھل رہا ہے، لیکن اگر نہیں آئے تو لا یضرکم من ضل، ان کا گمراہ ہونا پھر تمہیں ضرر نہیں دے گا، اس لیے کہ جو ذمہ داری تھی وہ پورا کر لی گئی، خود اعمال پر آیا ہوا ہے، دعوت کا کام بھی کر لیا۔ اگر صرف دعوت کا کام کیا خود اعمال پر نہیں آیا ہوا، تو اس رجل کا معاملہ ہو جائے گا جو وہاں پر، ابھی میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے حوالے سے ذکر کیا، پھر یہ ہو جائے گا تو پھر کون بچائے گا؟ اور اگر صرف خود عمل کر رہا ہے لیکن دعوت کا کام نہیں کر رہا، تو اس کا بھی بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بستی پر عذاب کا حکم آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو الٹا کرنا، وہ آیا دیکھتے ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک بزرگ بیٹھا ہوا اور وہ بس مسلسل لگا ہوا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لگا ہوا، اور کوئی کام ہی نہیں، بس یہی کام ہے۔ واپس گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم وہاں تو ایک صاحب ہے، وہ تو ایک لحظہ بھی تیرے نام کو نہیں چھوڑ رہا، مسلسل تیرا نام لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کروں؟ فرمایا پہلے اس پر الٹا کر دو۔ پوچھے پروردگار عالم کس لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لأنه لم يتمعر وجهه فيا ساعة، اس لیے کہ اس کی منہ پر میرے لیے ایک لحظے کے لیے بل تک نہیں آئی۔ یہ لوگ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا فکر نہیں، تو صرف دعوت ہو خود عمل نہ ہو اس کا تو پھر وہی قصہ ہے کہ آنتوں کو پھر رونجنا پڑے گا جہنم کے اندر، کفار کے لیے آدمی تماشا بن جائے گا، اور خود عمل ہے بے شک، لیکن دعوت کا کام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فکر نہیں ہے، اس کا بھی بہت برا انجام ہے۔ اس لیے یہ دونوں کام کرنے ہیں، اور دل کو دل بنانا ہے۔ دل ہمارا دل ہوگا، کب دل ہوگا؟ جب اس میں خدا کا خوف ہوگا، جب اس میں اللہ موجود ہوگا، یہ دل ہوگا۔ اور اگر اس میں اللہ نہیں ہوگا تو پھر فرمایا کہ یہ دل نہیں ہے، یہ پھر دل دل ہے، دل دل اور دل۔ دل دل کیا ہوتا ہے؟ چکنی مٹی جس پر بارش ہو جائے، آدمی اس میں چلے تو اتنی اتنی مٹی جو ہے اس کی پاؤں کے ساتھ چپک جاتا ہے، پھر نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ بائیں جا سکتا ہے، لق دق ہو کر کے کڑا ہو جاتا ہے، اور آسمان کی طرف حسرت کا نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ پروردگار کیا کروں، کدھر جاؤں۔ تو دل کو اللہ کا گھر اگر ہم نے بنایا، بیت اگر ہم نے بنایا، تو جو تجلیاں بیت اللہ پر پڑ رہی ہے وہ تجلیاں ہمارے دل پر پڑیں گی۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روزانہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں اترتی، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں مطاف میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹک ٹکی باندھ کر بیت اللہ کو دیکھنا شروع کرے، کچھ نہ کرے، نہ سبحان اللہ کہے، نہ الحمدللہ کہے، نہ درود شریف کہے، نہ استغفار کہے، کچھ بھی نہ کرے، بس یوں بیٹھا ہوا دیکھ رہا، بیٹھا ہوا دیکھ رہا، وہ الگ ملے گا اس کا۔ اگر اس کے ساتھ درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ استغفار کر رہا ہے، اس کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ تلاوت حفظاً یاد ہے، کیونکہ اگر ناظرتاً پڑھے گا تو پھر تو بیت اللہ کا نظر نہیں ہوگا، قرآن مجید کو دیکھے گا، تو حفظاً قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس تلاوت کا الگ اور بیت اللہ پر نظر ڈالنے کا الگ، وہ 20 رحمت ہے اس کی۔ ہاں، تو یہ قلب اگر ہم نے اس کو بیت اللہ بنا دیا تو وہ رحمتیں وہاں پر تو 60 طائفین کے لیے ہے، اور 60 نمازیوں کے لیے ہے، اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہیں، ادھر وہ ساری رحمتیں حضرت انسان پر اتر جائے گی۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے رحمتوں کے اندر ہوگا، کتنے مزوں کے اندر ہوگا۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے، ہم اس کو سمجھ جائے اور ہم اس کے اوپر آ جائے، ہم اس کو سمجھ جائے کہ بھائی لقد خلقنا الانسان فی کبد، جھوٹ تو نہیں کہا، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب مشقت ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، یہی ہمارا مشقت، حالانکہ یہ مشقت نہیں ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وہ تو اللہ نے دینا ہے، ٹھیک ہے تم وسیلہ بن جاؤ گے، تم دفتر جانا پڑے گا، تم کہیں دہاڑی لگانی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا، لیکن دینے والے تم نہیں ہو، وہ کوئی اور ذات ہے جو دے رہا ہے، رزق کوئی اور دے رہا ہے۔ کتنے سارے کہاں کہ کتنے سارے جانور ہیں، لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے تمہیں بھی دے رہا ہے، تو رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مشقت یہ رزق کمانا اور بچے پیدا کرنا اور بچوں کو پالنا اور پوچھنا اور ان کو تعلیم دینا اور ان کو میٹرک اور ایف اے اور بی اے کرانا اور ملازمت دلوانا، یہ ہمارا مشقت ہے، مشقت نہیں ہے، یہ تو ایک ترتیب جمع کر رہی ہے۔ اصل مشقت یہ ہے کہ ادھر اعمال پر آ کر مشقت کی زندگی گزارنا پسند ہے، یا وہاں پر پھر جیل میں رہنا پسند ہے؟ بتاؤ، جو پسند ہے وہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس کو صرف بلی بول نہ بنائے بلکہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق. بسم اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. احسن الجزاء.